بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا tuliangalia tarjama ya al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhtisaran kwa ufupi, na tukawa tumeishia nukta ambayo inazungumzia itikadi zake, nukta ambayo inazungumzia itikadi zake au itikadi yake. Tukaiona ya kwamba al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala min ahli sunna wa huwa min as-salafiyyin, naye ni katika masalaf ahli sunna wal jamaa. Na tukaona ya kwamba kuna zallati ambazo zimemtokea, na baadhi ya mazallati ya akhta na makosa ambayo yamemdhirikia akamtokea, na haya ni kama vile alivyosema al-Imamu al-Dhahabi kwamba khalilan, ni machache sana. Sasa katika nukta hii yarhamukallah, katika nukta hii kuna kitu hapa ambacho naona kuna haja pia ya kukiweka wazi pia zaidi, kukiweka bayana zaidi kunako al-Imamu an-Nawawi. Kama nilivyosema pale jana ni kwamba kuna watu wamechukua marbab kwamba kipando cha kuto kusemwa mashehe zao, kwamba ngazi za kuto kusemwa mashehe zao kwa ubaya ni kwa sababu hata Imamu an-Nawawi naye pia alikosea. Kwa kuwa Imamu an-Nawawi alikosea, kwa hiyo vile vile kama hamumsemi Imamu an-Nawawi, pia na mashekhe zetu maulamaa zetu msiwaseme. Kwa hiyo hili nataka niliwekee mkazo zaidi, ili liwe jeupe zaidi, yani watu walifahamu zaidi. Hii ni tambii kwamba kuna masala ambayo ni makubwa zaidi miongoni mwa masala ya muhimu mno, yani kuna mambo ambayo masala ambayo ni ya muhimu zaidi nayo ni kwamba Allah tabarak wa taala ameipa nguvu hii dini kwa kupatikana watu ambao wametetea dini hii, na watu hawa wanatoka katika miji tofauti tofauti. Katika masala mazito kabisa ni kwamba Allah tabarak wa taala ameipa nguvu hii dini kwa kupatikana watu ambao wametetea dini hii na wametoka mahala tofauti tofauti. Wamepigana jihadi katika dini hii, wametoa wamefanya da'wa katika dini hii, na wamefundisha ilmu katika dini. Hata kama watu hao wamepinda kidogo au sana katika masala ya kiitikadi miongoni mwa itikadi ya Ahlus Sunna, hili ni jambo ambalo liko wazi. Allah subhanahu kaidhihirisha dini hii, hata kana kwamba watu hao wamepinda pinda kiasi fulani au sana, wameiacha itikadi ile ya Ahlus Sunna kiasi fulani, lakini Allah tabarak wa taala ameipa izza hii dini kwa kupitia watu hao. Natoa mfano, mfano al-Imamu Abu Bakari al-Baihaqi rahimahullahu taala, huyu mwana wa chuoni wa Kishafi, al-Imamu Abu Bakari al-Baihaqi rahimahullah. Huu natoa ni mfano kuonesha kwamba hii dini pia imepata izza kupitia baadhi ya watu, na hao watu wametoa juhudi zao kubwa katika dini, pamoja na kwamba wamepinda, wamekosea, yani wameiacha itikadi ya Ahlus Sunna kidogo au sana. Al-Imamu Abubakar al-Baihaqi huyu ni al-muhaddith, cheo chake katika elimu anaitwa al-muhaddith, pia anaitwa al-faqih al-jalil, ni mtu wa fiqhi mno, na vile vile ni mwana wa chuoni wa hadithi sana. Huyu imesemwa katika haki yake, yani kumzungumzia yeye, kwamba inna ash-Shafi'iyya lahu fadlun ala kulli man tashaffa'. Inna ash-Shafi'iyya lahu fadlun ala kulli man tashaffa' illa al-Imam ash-Shafi'i. Kwamba Imam Shafi ana fadla. Imam Shafi ana fadla, ana ubora. Na vile vile ubora wake uko wazi juu ya kila mwenye kuyafuata madhehebu yake. Ash-Shafi'i fadluhu wa khatmuhu wadih. Fadla ya Imam Shafi iko wazi kwa kila mwenye kufuata madhehebu yake. Illa al-Imam al-Bayhaqi, isipokuwa al-Imam al-Bayhaqi. Shafi na fadla kwa kila mwenye kuifuata madhehebu yake isipokuwa al-Imam al-Bayhaqi. Kwa nini isipokuwa Imam al-Bayhaqi? Li'annahu nashara, huwa alladhi nashara wa nasara madhhabahu. Aliyeeneza madhhabu ya Imam Shafi na aliyeyapa nguvu na kuyapa nusra madhhabu ya Imam Shafi ni al-Imam al-Bayhaqi katika fiqh na hadith. Nukta ya kwanza, yani nazungumzia hapa fadhila za huyu al-Imam al-Bayhaqi katika madhhabu ya Imam Shafi. Yanazingatiwa kwamba ni katika watu ambao wameipa nguvu madhhabu ya Imam Shafi, al-Imam al-Bayhaqi. Na kipindi hicho hicho al-Imam al-Bayhaqi ni muhaddith, tena ni al-faqih al-jalil, na ametunga vitabu vikubwa vikubwa Imam al-Bayhaqi, vitabu ambavyo vingewekwa vingefikia mjaladi mingi sana. Huyu ni Imam al-Bayhaqi, yani katika kila madhehebu kuna watu ambao wameinusuru madhehebu, wameipa nguvu madhehebu, wameitawanya madhehebu. Imam Shafi katika watu ambao wameyaeneza madhehebu ya Imam Shafi na kauli zake Imam Shafi ni al-Imam al-Bayhaqi, na yeye ni mwanachuoni mkubwa. Tayeb, haya, kama alivyotunga vile vile al-Imam Ibn Abdul Barri, Imam Ibn Abdul Barri naye pia ametunga vitabu vingi, ametunga vitabu vingi katika madhehebu ya Imam Malik. Yaani yule ambaye ameitawanya madhehebu ya Imam Malik kwa wingi katika wanawachuoni ni al-Imam Ibn Abdul Barr. Al-Imam Ibn Abdul Barr. Wa pili huyo. Na vile vile kama alivyotunga al-Imam As-Sarkhasi. As-Sarkhasi katika madhehebu ya Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa ni mwanawachuoni mkubwa. Lakini walioitawanya na kutunga vitabu vingi sana katika madhhabu ya Imam Abu Hanifa ni al-Imam As-Sarkhasi. Na vile vile Ibn Qudama na wasiokuwa hao katika madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ibn Qudama ametunga vitabu vingi sana katika madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Sasa hawa wote hawa, achana maimamu wakubwa, achana nao. Tuzungumzie hawa ambao wameyatawanya madhehebu ya maimamu wao. Hawa ni wanafunzi. Wa hao maaima hao wanawachuoni. Hawa ni wanafunzi. Tayib. Na wao vile vile ndio ambao wameitawanya madhehebu, wameeneza, wameitambaza madhehebu ya maimamu zao. Tayib. Haya. Sasa huyu Imam al-Bayhaqi kana fihi ba'd inhiraf an aqidati ahli sunnah. Huyu Imam al-Bayhaqi huyu ambaye ameyaeneza madhhabu ya nani? Ya Imam Shafi. Huyu huyu Imam al-Bayhaqi alipatwa na baadhi ya kupinda katika madhhabu ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Lakini hebu iangalie madhhabu ya Imam Shafi ilivyoenea duniani. Dini ilivyoenea katika jamii kupitia huyu al-Imam al-Bayhaqi, kwa nguvu na da'wa na ilmu aliyoitoa kwa kuyatawanya madhehebu ya nani? Ya Imam Shafi. Dini ikapata izza kupitia nguvu zake na jitihada yake. Lakini pamoja na haya yote, huyu huyu Imam al-Bayhaqi ana zallat, ana inhirafat, kapinda pinda katika itikadi ya Ahlus Sunna. Tayyib. Huyo al-Imam al-Bayhaqi Ibn Asakir ambaye ametunga kitabu cha historia ambacho hicho kitabu kimemtosheleza kupata daraja la juu, na kimemtosheleza kuwa ni fahari kwake yeye, na kimemtosheleza kuwa ni fadhila kwake yeye, al-Imam Ibn Asakir. kitabu chake kikubwa mno cha historia. Huyu huyu Imam Ibn Asakir, hichi kitabu alichotunga, lau kingepigwa chapa mara kwa mara, kingeweza kufikia volumes 200, mijalad 200 ingewekwa. Al-Imam Ibn Asakir. Pamoja na hivyo hivyo hivyo naye ana zallat, ana inhirafat, kapotea kidogo, kosea baadhi ya mambo ya kiitikadi. Haya, Al-Imam Al-Izz ibn Abd Salam, nani asiyemjua katika tulabu al-ilm? Al-Izz ibn Abd Salam, nani asiyemjua kunako ushujaa wake na maamuzi yake dhidi ya watawala na kauli zake dhidi ya watawala? Nani asiyemjua al-Imam Abd Salam, Al-Izz ibn Abd Salam, na jinsi alivyokuwa ameshikamana na sunna na ameshikamana madhhab ya muhaddithin. Lakini pamoja na hayo alikuwa amekhalifu, innahu aidan kana yukhalifu wa yadhhabu ila madhhab al-ash'ari fi kathirin min al-ahyan, lakini mara nyingi sana madhhabu yake yanakwenda katika njia za ash'ari. Ash'ari ni kundi kama kundi lililopotea. Sasa utamuona huyu mwanachuoni na ukubwa wake na ilmu yake, lakini anakwenda anapinda, wakati mwingine anakwenda mpaka katika madhhabu ya ash'ari ya makundi ya watu waliopinda. Haya, sisi sasa tunataka turudi sasa. Tumemuona Imam Nawawi, tumemuona Imam al-Baihaqi na wengineo tuliowataja hapo kwa ufupi. Lakini wala na uswa lisalafina salih, sisi tuna kiigizo, tuangalie masalafi, waja wetu wema, waja wema waliotangulia wamewasemaje hawa wanawachuoni, pamoja na juhudi zao walizozitoa na nguvu zao walizozitoa kutetea hii dini. Lakini masalafu waja wema wanawachuoni al-aima wamewasemaje hawa wanawachuoni hawa, mfano hawa ambao tumewataja, maana ni wengi. Fa innahum rawu anil kathiri min al-mubtadi, hata wanawachuoni wa hadithi pia, hata riwaya zao nyingi za hadithi wamezipokea kwa watu wa mubtadi awazushi, kwa sababu wao liilmihim, wakiwatambua hao watu wa bid'a hao waliopokea hizo hadithi, ni ashabu al-adl wa insaf wa sidqun wa amana, ni watu waadilifu wa kweli na ni waaminifu. Sasa sisi kigezo chetu ni salaf, tuangalie salaf waliwatamkaje hao, waliwasemaje hao na watu wote. Bali wengine masalaf wamepokea riwaya za hadithi kwa watu mubtadi'a wazushi. Tayyib, haya sasa, laisa min manhaji salaf, sio katika manhaji ya salaf, sio katika mfumo wa salafu salih, haya ambao wanayafanya baadhi ya watu dhidi wanawachuoni hawa ambao sisi nimewataja hapa, kwamba wakifananisha usiku na mchana, ikiwa hawa nyinyi mmewanyamazia, kwa nini hawa msiwanyamazie? Hii sio katika madhhabi ahlus sunnah wal jamaa, sio. Hata kama Imam Nawawi ikakosea, al-Imam Ibn Asakir, Al-Izz ibn Abd Salam, Ibn Abd al-Barr na wengineo ambao wamekosea, sio katika madhhabi ya salaf, kwamba kwa kuwa hawa walikosea na wakwetu pia wamekosea, nyinyi mmewanyamazia na sisi tunatakiwa mwanyamazie. Madhhabu salaf haikuwa hivyo. Walifanyaje masalaf? Wa innama naktafi bayani bid'atahu wa raddiha, wa innama naktafi bi bayani bid'atuhu au bid'atihi wa raddiha. Walichokuwa wakifanya masalaf ni kwamba walikuwa wakitosheka kwamba kubainisha bid'a zao, kwamba hili huyu anawachuoni, hili ni jambo la bid'a, kakosea hapo, waradiha na kuliradi, kulikosoa. Walikuwa wanafanya hivi salaf. Imam Nawawi anakosea katika mambo ya kiitikadi, wanambainisha hili ni kosa hapa, hili kaingia katika makosa, na wanamkosoa kwamba haya ni makosa. طيب واحترامنا لأهل العلم الذين انحرفوا عن منهج السلف أحيانا لا يحملنا على أن نقبل كل أقوالهم أو كل ما أتوا به. ناسسي كوهشيمو ونواتووني ولأنباو ومبين دكت كمنهج السلف مرنين أو وقت فلاني kuwaheshimu, hili halitupelekei sisi kuto kukubali kila waliokuja nalo. midhari mamnawa ikapinda, basi tuseme kwamba vyake vyote tuvitaki. Al-Imam Ibn Asakir kakosea, tuseme vyote vyake tuvitaki. La hasha, sio katika madhhabu salaf, bali katika madhhabu salaf yale makosa yao kuyakosoa. Wa innama nasihatuna, nasaha zetu sasa liha ula wa hao, anna akhudha ma wafaqu fihi alhaq, tuchukue kile ambacho wamewafikiana na haki. Wa an narudda ma khalafu fiha alhaq, na tukosoe na turejeshe yale ambayo wao wameachana na haki. Hii ndio ilikuwa njia ya ahli sunnati wal jamaa katika wanawachuoni wakubwa mithili ya hawa. Wafi wa hadha fi haqqi al-alim, na hili katika haki ya wanawachuoni, tutakapojua kwamba yeye alikuwa anafupia katika kuifuata sunna ya Mtume SAW na kuitafuta haki kwenye kitabu na sunna, basi makosa yake tunayabainisha kwamba hapa amekosea na anapewa nasaha. Na tumezungumza jana kwamba al-Imam an-Nawawi aliyompata yeye ni kwa sababu mazingira alikuwa anaishi, walikosekana watu wa kumkosoa na kumwambia. Kwa hiyo mazingira yakamchota katika yale ya baadhi ya makosa. Lakini manhaji salaf kwa wanawachuoni lazima wabainishe, hili umekosea. Na kama anafahamu ameambiwa lazima atarejea, kwa sababu yeye katika watu anatafuta haki. Ama hao tunaoona leo hii wameenea kwenye jamii zetu ni watu wamepewa nasaha karibuni hata miaka saba. Anafikishiwa nasaha, bwana hili ni kosa kwa dalili kadha kadha kadha, anafikishiwa ujumbe, anausikia kabisa. Bali wengine wanawekwa na vikao kabisa, watolewa mahala, wapelekwa mahala fulani, kaa kikao, mambo ya kidini yanajadiliwa, bwana hili ni kosa. Anakubali mbele za watu, lakini akienda peke yake huko akakaa kwenye mahala kwake, anaanza kuropoka na kusema maneno mabaya. Wanawachuoni wa haki hawakuwa hivyo, anapoambiwa jambo kama amekosea ni mwepesi wa kurejea. Kwa hiyo madhhabu na njia ya salafi kwa wanawachuoni waliokuwa wamepinda ni kuwapa nasaha, ni kuwakosoa makosa yao na kubainisha pale ambapo wamekosea. Tayyib, baada ya hapa sasa kuona huu hii sura, asije mtu akasema hivi Imam an-Nawawi ni Ash'ari, asije akasema haya maneno. Pamoja baadhi ya wanachuoni wa kisasa wanamuita hivi. Baadhi ya wanachuoni wa kisasa wanamuita hivi. Na kama tulivyosema pia jana, wakina al-Imam al-Yafi'i na As-Subki wamemtamka hivyo sarahatan, wazi kabisa. Lakini tukasema kwamba As-Subki naye anamtamka hivyo hali ya kuwa na yeye mwenyewe ni Ash'ari au Ash'ari. Kwa hiyo asije mtu akasema Imam an-Nawawi ni Ash'ari au Imam an-Nawawi katika wanachuoni wa bid'a wazushi. Na vile vile asije akasema mtu kwamba Imamu Ibn Hajari al-Asqalani ni katika watu wa bid'a, kama walivyozuka watu katika zama hizi miaka hii ya nyuma kama mitatu miwili, wanasema kama Imam Ibn Hajar al-Asqalani amekosea katika mambo ya kiitikadi, vitabu vyake vichomwe. Sio wamesema hivyo kwamba ikiwa Imam Nawawi Ibn Hajar kakosea vitabu vyake vichomwe? Hii lote ni kwa sababu mashehe zao wamesemwa, wamekosolewa, kwa hiyo wakamfananisha Ibn Hajar ilman wa amalan na mwanawachuoni wao ushekhi wao unayemuona. Kama tukasema jana, shabahu al-laila bin nahari, waliufananisha usiku kwa mchana, na vitu pia ndani kabisa. Ibn Hajari ni baharu la tukadiruhu dila, Ibn Hajari ni bahari ambayo haikaushwi kwa ndoo ya maji. Kwa ilmu haya, huyo unayemtetea mwalimu wako shehe wako anaweza kufikia uwezo huu? Kitabu alichotunga Ibn Hajar al-Asqalani, hakuna mwanawachuoni tokea kitunge mpaka leo hii aliyeweza kufikia mablagh, kipimo cha kusharehesha kile kitabu cha Fathul Bari, hakuna hata siku moja. Bali alipewa hazina kubwa ya vitabu atunge sherehe ya Sahih Bukhari. Haya, wewe ushe wako katunga vitabu gani? Ilmu yake inaweza kufikia huku? Tayyib, kwa hiyo asije mtu akasema hayo maneno, kwani hayo makosa, hayo maneno ndani yake kuna ususuavu wa moyo, yaonesha kabisa huyu mtu ana ususuavu wa moyo, akafikia kusema Imam an-Nawawi ni Ash'ari, Ibn Hajar ni Ash'ari. Haya maneno yanaonyesha ishara kwamba huyu mtu ana ususuavu wa moyo, pia ana uinga ndani yake, na pia ana adabu mbaya, na vile vile hana heshima kwa wanawachuoni wetu, tena wanawachuoni ambao ni afadhil min kibari al-idham, katika wanawachuoni wakubwa. Ukiona mtu huyo tu anasema Imam An-Nawawi alikosea, ujue huyu hapana, huyu moyo wake ni mkavu, hana adabu huyu kwa wanawachuoni. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نسيما ذكر فيه الحكم على العالم المتأول الذي من عاداته الوقوف عند الحق ولكن لم يصبه في بعض الأمور. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi amesema katika kumzungumzia mwanachuoni ambaye amekosea lakini katika watu wanaotafuta haki amemzungumza hivi, laisa li ahadin an yattabi'a zallatul ulama, hakuna ruhusa kwa muislamu yote kufuata makosa ya mwanachuoni hata mmoja. Midhali hapa amekosea, hakuna kumfuata. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema haya maneno, si katika, haifai kwa mtu yote muislamu kufuata yale makosa, kule kuteleza kwa wanawachuoni si nafasi yako wewe. Bal wala ruhusa lilfuqaha, wala hata zile ruhusa za mafakihi huruhusiwi kuzifuata, wewe ifuate haki. Haya, hawa mashekha mnaowapimia nyie, mnaowafananisha, ni haki ngapi wamefikishiwa na hawataki kubadilika? Ngapi? Ni ngapi haki wamefikishiwa kwamba hili silo na bado wameng'ang'ania? Ni haki ngapi wamefikishiwa? Kwa hiyo salaf hawakuwa hivyo. Mwisho kabisa, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alikufa siku ya Jumatano na ilikuwa ni tarehe 24. Alikufa siku ya Jumatano yaumul arbi'a katika siku ya tarehe 24 mwezi wa Rajab mwaka 676 Hijria ndio amekufa al-Imam an-Nawawi, na aliswaliwa na kiongozi ambaye anaitwa Izzuddin ibn Sa'ir. Izzuddin ibn Sa'ir, na alizikwa katika kijiji chake kile kile cha Nawa, kule kule kutokea ndipo alipozikwa hapo hapo. Na al-Imam an-Nawawi ana wanafunzi wengi, miongoni mwa wanafunzi wake ni Ibn Jamaa na vile vile Alauddin ibn Ata. Amekufa mwaka 676. Umri wake miaka mingapi? Ha? Umri wake miaka 48. Undhur li hadha ar-rajul. Ha? 45. Tayib, aangalieni huyu mtu. Miaka 45. Si ndio hivyo? Alichokifanya katika huu umma ni kitu gani? Leo hii hazina aliyoacha katika huu ulimwengu mpaka leo hii tunaikumbuka, ambayo hii hazina hii miongoni mwa ni hichi kitabu tunachokisoma hapa 40 an-Nawawiyya. Na hii ni ishara kwamba alikuwa na ikhlas. Nendeni misikiti ya Tanzania humu au kwingineko, kitabu cha Riyadhu Salihin utakuta kinasomeshwa na masufi, chasomeshwa na watu wa bid'a, chasomeshwa na nani, min ahli sunna, wanasomesha kitabu hicho. Wanawachuoni wanasema hii ni ishara ya kwamba alikuwa ni mukhlis, alikuwa na ikhlas katika amali zake. Amekufa ni kijana mdogo sana. Na ndio maana tunasema mara kwa mara watu waangalie umri wao huu walionao. Nini wametanguliza mbele ya Allah Tabarak wa Taala? Nini wametanguliza mbele ya Mola wao? Kiasi cha kwamba leo hii imetokea papo umekufa wewe, tutakukumbuka kwa jambo gani? Maana leo hii kuna watu wanakumbukwa kwa vichekesho. Wapo hapa Tanzania, mtu anakumbukwa kwamba jamaa alikuwa ni mchekeshaji. Wapo wanakumbukwa kwa sauti nzuri ya kuimba nyimbo, wapo. Lakini tawanufaisha nini hao? Je, yule ambaye atakayekufa na hali ya kuwa inakumbukwa kwa yeye amali njema, ilmu aliyoitoa, ilmu aliyoiandika, ni mangapi anayapata kaburini Imam An-Nawawi sasa hivi? Makheri ngapi ambazo zinamfikia ndani ya kaburi kalala? Na kubwa zaidi kinachomfikia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunayoyasoma sisi, tunayoyafanya, hii ni juhudi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amali aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Aangalie mtu katika matendo anayoyafanya kila siku, lipi ambalo linamrejeshia khairi atakapokuwa amekufa baada ya mauti. Nasallallahu bimanihi wa karamihi an yahdina fi man hadait wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.